seara, stimați ascultători! Virgina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Stimați ascultători, ediția din această seară a emisiunii Inflexiuni Spirituale cuprinde în conținutul său un moment superb, discret și căruia noi dorim să-i dăm audiență. Este vorba de un moment cultural, de un episod cultural, de un eveniment cultural. Dimensiunile se vor vedea în timp. Un eveniment cultural realizat de 12 pictori invitați într-o tabără de creație la Câlvar și Mleu. Județul Sălaj. Interlocutorul meu este unul din oaspeții deosebiți invitați în această tabără de pictură, oaspete acolo în tabără, dar și un bun prieten al activităților noastre culturale, un susținător atent și persistent, este vorba de doamna pictor Elisabeta Vereș, din Cafnic, și înregistrarea o facem la pensiunea Elisabeta, care pensiune a fost adesea gazdă a unor tabere de pictură memorabile. Și acum, doamna Elisabeta Vereș, spuneți cum ați devenit oaspete și împreună cu cine ați fost acolo în tabără dinspre Sălaj. De obicei, în fiecare an facem destul de multe tabere în diferite județe și suntem grupuri și grupuri din mai multe orașe, sate, Ungaria, depinde de invitați și cum putem să ne adunăm, depinde și de situația. Când putem să ne adunăm, dar în schimb am reușit să facem un grup de pictori cu care foarte bine ne înțelegem deja ani de zile, peste 12 ani, și ne face foarte mare plăcere să fim în grup, să putem colabora împreună, să putem ieși să pictăm plein air și să simțim tot ce este artă, tot ce este frumos în natură și vedem în natură și în sufletele voastre de pictor. Poate nu e lipsit de interes să aduc aminte de naturalețea discursului verbal al Elisabetei Vereș, care poate nu are ca punct forte în arta ei de viață cuvântul, are ca punct forte în arta ei de viață imaginea. Deocamdată însă imaginea nu se vede la o emisiune de radio, dar ne putem închipui cu ajutorul doamnei Elisabeta Vereș. Spune-ne, te rog, Elisabeta Vereș, cum a fost atmosfera din tabăra voastră? Atmosfera din tabără a fost foarte plăcut. În fiecare an așteptăm să ne revedem, să vedem ce stil au mai găsit colegii. Bineînțeles, fiecare are stilul lor cu care ne-am întâlnit, suntem obișnuiți deja să putem deosebi tablourile după nume, fără să fie pictorul lângă noi. Deja știm fiecare tablou după care cum o realizat. Adică înțeleg, Elisabeta Vereș, că deja voi, între voi, sunteți foarte fin cunoscători ai amprentei stilistice individuale. Aveți și o orientare culturală de grup? Da, avem, sigur că da. În fiecare an încercăm să ne vedem, să ne întâlnim și în același timp facem discursuri, ne uităm la filme, sigur că care ne interesează pe noi, pe stilul artei, și încercăm și de acolo să găsim ce este esențial pentru un artist, pentru un pictor, și să putem să colaborăm împreună cu ceilalți colegi cu care suntem împreună. În fiecare tabără obișnuim să ne înțelegem foarte frumos, foarte bine, ca între frați și surori, și ne pare foarte bine că ne întâlnim. Mai greu este când ne despărțim. Asta este un lucru superb, vă întâlniți mai ușor, mai greu este când vă despărțiți. Elisabeta Vereș, eu vă cunosc ca un om cu o franchețe deosebită, franchețe și naturalețe. Spuneți-mi, vă rog, pictorii într-adevăr se înțeleg mai frumos decât scriitorii între ei? Se percep unii pe alții ca frați și surori? Așa este, pentru că dacă nu ne-am înțelege și nu ne-am căuta unul pe celălalt, asta ar însemna că nici arta n-ar fi în jurul nostru. Deci ne place totul ce este frumos, ne plac în același timp și oamenii frumoși, bineînțeles sufletește sau chiar fizic, care este foarte necesar în ziua de azi să fim cât mai plăcuți. O clipă, o precizare să faci. Ați fost grup mixt româno-maghiar? Da. Da, am avut și din Ireteazo. Trebuia să fim mai mulți, dar așa a fost situația. Mulți nu au mai putut să colaboreze, dar ne-am simțit bine, grupul a fost același atmosferă ca și altă dată, deci a fost plăcut. Elisabeta Vereș, o întrebare cu bucluc s-ar părea. Ați reușit să păstrați distanța fizică între voi? Da, sigur că da. Acum am reușit să avem cameră separat fiecare și noi, cât am putut, am avut o sală foarte mare, chiar terasă, unde puteam să ne vedem ce avem de făcut, și plus că multe zile am făcut plein air, tot în aer liber, ceea ce este o plăcere foarte mare pentru fiecare artist cu care obișnuiesc să mergem în tabără. Adică să înțeleg că fiecare v-ați ales colțul vostru de creație, copăcelul, crâmpeul de cer și zarea de lumină? Nu numai copăcelul, și stâncile și tot ce a fost neatins ani de zile, din păcate, căuvar, este deja prăbușit, dar noi poate într-o poză, două, o să vedeți unde am putut să facem și o excursie, ceea ce a fost pentru noi o recreere extraordinară. Elisaveta Vereș, deja ți-ai evaluat tablourile cu care ai venit de acolo. Ai putea să dai numele celui pe care îl consider cel mai expresiv din punctul tău de vedere? Cel mai expresiv care mi s-a părut mie era o fetiță cu un căluț. O fetiță cu un căluț. Să înțeleg că tema întunecimii mineritului și al galeriilor de mine te-a lăsat pe moment în pace? Deci, nu se poate uita mineritul și zona în care trăiesc eu. Nu mă lasă niciodată în pace zona respectivă, deoarece eu tânjesc după trecut. Ea tânjește după trecut pentru că Elisaveta Vereș are o percepție vizuală, mentală și sufletească asupra galeriilor, dar îndeosebă asupra oamenilor care ieșeau din avataj cu gândul și speranța la lumină. Și în toate tablourile Elisavetei Vereș, întunecimea și misterul galeriilor, chipurile muncite ale oamenilor, sunt toate străbătute de o lumină de multe ori așezată în cruce. Este crucea Sfintei Varvara, cea care este ocrotitoarea minerilor din Cafnic. Am spus bine, Elisaveta Vereș? Așa este și mai departe, așa simt că Sfânta Varvara există și se întoarce înapoi în orașul nostru, care ar fi foarte mare păcat să fie abandonat de mineri, de minerit. Sperăm cu multă răbdare să măcar, măcar un cuibuleț să avem acolo, să avem ce vizita, o galerie unde vin și străinii de multe ori mă întreabă ce se poate vizita. Noi ce să zicem? Nu prea. Eu cât pot cu expoziția care am de obicei expus în pensiune, eventual, sau un muzeu care ar fi foarte mare nevoie pentru cât de cât să fie văzut că cândva a fost mina care a fost sufletul orașului și rămâne mai departe. Iată că încetul cu încetul Elisaveta Vereș a ajuns acolo unde doream de mult să ajung, să se pună în lumină cu dorințele, speranțele, cunoașterea sa în materie de atmosferă de minerit. Ea este un animator fantastic al localității Cafnic în tot ce are acesta mai durabil și mai frumos în memoria oamenilor, oameni care trăiesc regretul pustiirii minelor de odinioară. Și acum, Elisabeta Vereș, am o rugăminte, pentru că tu ești bilingvă, să faci o adresare prietenilor, colegilor, participanți la această tabără, odată în limba română și odată și în limba maghiară, să audă și colegii tăi din Ungaria. Prima dată pentru Ungaria, nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy minél többet és szebb művet dolgozatok, és várunk Kavnik-bányára vissza. Mert ezelőtt 207-ben itt voltatok, és azóta én is festek, és várlak vissza minden percen benneteket, és örültem nektek, és mindig fogok örülni nektek, és puszilok benneteket. Mindenkit, akit ismerek Magyarországról. Și acum și în limba română, eu am înțeles parțial ce ai spus. Da, mulțumesc colegilor că am putut să fim împreună, cu toate că greutățile am pus la o parte, și mulțumesc la bunul Dumnezeu că ne-a ajutat și am reușit să mergem mai departe. Sperăm că o să ne vedem în curând în alte tabere. În alte tabere, în următoarea tabără, dacă se poate, Elisabeta Vereș, să ne anunți și pe noi și să venim și să le auzim și vocea prietenilor și colegilor tăi pictori. Da? Da, bineînțeles, mulțumesc. Și noi îți mulțumim foarte mult, mulțumim unui om minunat, unui pictor expresiv despre care se aude și se va auzi, dar mai degrabă aș putea spune un pictor ale cărei produse, ale imaginației picturale, pot fi văzute atât în România cât și în afara țării. Elisabeta Vereș a reușit și va reuși în continuare să se afirme și să se impună cu drăgălășenia și blândețea ei caracteristică. Audiție plăcută în continuare! În continuare, muzică. Cele mai frumoase melodii românești auzite vreodată la radio. Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta, și în privirea ta, să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încuna într-o zi iubirea mea și a ta. Tu ești primăvara mea, tu ochi de stea și mâini de flori. Te vrei orice nor, tu îl alungi peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări, departe spre zări cu glas de dor, de dor.

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Mai presus de mărire, de cădere, de cuvânt. Bună seara, iubită. Te aștept ca și când... Sau anii de vei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei, dar să nu iei niciodată dragostea. să nu iei niciodată dragostea. Pot să mă faci una cu pământul, să mă calci în picioare de o mie de ori, să mă spâși cu dinții și apoi să chem vântul, să-mi împrăștie trupul într-o mie de zări, dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă pe fundul mării printre pești răbitori, să mă lași să flutesc pe un val în marea moarte, sau din cer cu ploaia încerc să mă cobor. Dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă cea mai scump pe lume, poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, poți să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la ei mei. Dar să nu iei niciodată dragostea. Dar să nu iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mă fost sprijinul vii. dacă-ți scriu la mama adesori, ce iubirea? Îmi ascultai și ți-ascultam la rândul meu de stăinuire. Iubirea? Da, e doar un vis îndepărtat, prea îndepărtat. Un vis frumos, chiar prea frumos se poate fi adevărat. Să vii, Dacă picior și de la crengi visul de ușor. Ești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii ochii răsai ca marmura în loc. Se atârnă sufletul de ochi. Ce-i plin de patim și noroc. Se adună-i sufletul de ochii. Ce-i plin de patim și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă blândă din poveste. Mai zâmbi, a ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești. Cum pot cu afarme cu noapte să-ntuneci ochii mei pe veci. Cu agurii tale, calde șoate, cu îmbrățișări de brațele. Deodată trece-o cugetare, un văl pe ochii tăi fierbind. Ție întunecoasa renunțare e umbra dulcilor dorinți. Ție întunecoasa renunțare e umbra dulcilor doriți. Te duc și-am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău. Pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu. Că te-am privit, ea mea vine și veșnic nou. Și voi visul de lumină, vizându-mi dreapta în deșert. Și-o să-mi răsai ca o icoană, a purur Verginei Marii. Pe fruntea ta, purtând coroană, te duci când o să vii. Pe fruntea ta, purtând coroană, unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii? Unde te duci când o să vii? Cine trece-n valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit? Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot stradă ne-ncetat. Andri Popa hot bătat, Andri Popa hot bărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e Andri Popa cel voinic. stele cu lampe și nu-i pasă de nimic. Andri Popa cel voinic, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e semănați cu iubire câmpia din voi.